Endocrine System intensifică arderea grăsimilor, preglând totodată nivelul de zahăr din organism și împiedicând depunerea grăsimii. Odată cu vârsta, metabolismul se modifică. Alege S-Line System în funcție de nevoile tale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ministrul Economiei, deputatul Mihai Tudose, a fost desemnat oficial premier. Șeful statului a semnat azi dimineața decretul. Această criză prin care trecem dăunează grav României. Trebuie terminată foarte repede. PSD își face al doilea guvern de anul acesta. Liviu Dragnea i-a convocat de la această oră în ședință pe liderii partidului la Vila de Protocol la Cunu. Acolo au fost chemați și posibilii miniștri. Joi seara estimăm să avem guvernul votat. Poate chiar în aceea seară să depună jurământ. Premierul demis, Sorin Grindeanu, anunță că va prezenta bilanțul săptămâna aceasta. Ce rămâne în urmă? Un minus la bugetul de stat, de pensii și de șomaj de peste 2 miliarde de lei, arată datele Ministerului de Finanțe. Colectare foarte slabă la TVA, un minus 5% față de aceeași perioadă anului anterior. Accize, o scădere foarte mare față de proiectul de buget. Principesa Margareta și principele Radu se află în Elveția, unde vor sta câteva zile la reședința privată a regelui Mihai. Alături de majestatea sa sunt permanent angajați ai casei regale, detașați în Elveția, și două maici ortodoxe. Iar cazul unui patiser din Statele Unite, care a refuzat să facă un tort pentru o nuntă gay, ajunge la Curtea Supremă. Prognoza meteo pentru început. Vreme călduroasă astăzi în jumătatea de vest a țării, caniculară în sudul Olteniei. Vor veni averse, vijelii de scurtă durată și posibil grindină în sudul Moldovei, în Muntenia și în partea continentală a Dobrogei, precum și în zonele de deal și de munte, dar spre seară și noaptea izolat și în rest. Temperaturile maxime vor fi între 25 de grade pe litoral și în jurul la 35 izolat în sudul Olteniei. În București plouă acum și sunt 24 de grade. Maxima va fi în jur de 30 și vor mai veni ploi slabe. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Economiei, deputatul Mihai Tudose, a fost desemnat oficial premier. Președintele Klaus Iohannis a semnat azi dimineață decretul. Îl desemnez pe domnul Tudose ca viitor prim-ministru. Această criză prin care trecem dăunează grav României. Trebuie terminată foarte repede. PSD stabilește astăzi componența noului guvern condus de Mihai Tudose. Președintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat la această oră la Vila Lacunu din capitală pe toți liderii social-democrați și pe posibilii miniștri. Înainte însă, Liviu Dragnea a discutat la Parlament cu premierul desemnat Mihai Tudose. Potrivit unor surse, mulți dintre miniștrii prezenți în cabinetul Grindeanu se vor regăsi și în noul guvern. Despre cine este vorba, ne spune Florentina Mihăiță. Desemnat premier de către șeful statului, Mihai Tudose are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma noul guvern și a cere votul de încredere din partea Parlamentului. Nu se va ocupa singur de alcătuirea listei de miniștri. Aceasta va fi definitivată împreună cu liderii PSD convocați de Liviu Dragnea la Vila Lacunu, potrivit unor surse din conducerea partidului citate de news.ro. Sevil Shaideh va fi în continuare vicepremier și ministru al dezvoltării regionale. Olguța Vasilescu va conduce Ministerul Muncii și noul guvern, iar Carmen Dan va rămâne la șefia Ministerului de Interne. La fel și miniștrii propuși de ALDE, Teodor Meleșcanu la Externe, Grațiela Gavrilescu la Mediu, Toma Petcu la Energie și Viorel Ilie, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. Ministrul al Turismului va fi în continuare Mircea Dobre, iar Ana Bircea își va păstra și ea funcția de ministru delegat pentru afaceri europene. Nu vor părăsi guvernul nici Petre Daia de la Agricultură, ministrul transporturilor Răzvan Cuc și nici ministrul pentru fonduri europene Rovana Plumb. Vor fi însă și nume noi, mai mult sau mai puțin cunoscute. La Ministerul Finanțelor sunt vehiculați Eugen Teodorovici și Viorel Arcaș. La Sănătate, senatoarea Sorina Pintea, iar Mihnea Costoiu ar urma să fie ministru al Educației și Cercetării. Ministru al Apărării ar putea fi Dorel Căprar, la Economie ar putea fi nominalizat Gheorghe Șimon. Doina Pană și Liviu Pop revin în guvern la Ministerul Apelor și Pădurilor, respectiv Ministerul pentru Dialog Social. Liderul PSD, Liviu Dragnea, speră ca noi miniștri să depună jurământul în cursul zilei de joi. Joi seara estimăm să avem guvernul votat și poate chiar în aceea seară să depună jurământ. De altfel, vicepreședinta PSD, Olguța Vasilescu, a anunța ieri și când va fi prima ședință de guvern. Vineri ar trebui să avem prima ședință de guvern înainte de data de 1 iulie. Sunt foarte multe ordonanțe de urgență care trebuiesc să fie adoptate înainte de această dată. Componența noului guvern va fi validată de conducerea PSD în cursul zilei de mâine. În ultimele 24 de ore s-au înmulțit reacțiile și ironiile pe internet legate de noul premier propus de PSD. Ce au mai transmis partidele după ce Klaus Iohannis anunța aseară că l-a desemnat pe Mihai Tudose? Aflăm acum de la Andrei Paleu. Klaus Iohannis a demonstrat că este un politician slab, scrie într-o postare pe Facebook președintele executiv al partidului Mișcarea Populară. În opinia lui Eugen Tomac, președintele a ratat șansa de a refuza numirea unei mediocrități în fruntea guvernului. La rândul său, liderul PMP, Traian Băsescu, fost președinte, a postat CV-ul lui Siegfried Mureșan, propunerea formațiunii pentru funcția de premier, la care a adăugat două poze alăturate, una cu acesta, cealaltă cu Mihai Tudose, cerându-le internauților să le compare. Din partea PNL, prin vicepreședintele Luca Turcan a afirmat că desemnarea lui Mihai Tudose ca premier arată că standardele de competență ale PSD pentru funcțiile publice sunt foarte reduse, cerându-i public acestuia să nu-și reducă funcția la nivelul de, citez, premier personal al lui Liviu Dragnea. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi consideră că Liviu Dragnea l-a propus pe Mihai Tudose pentru a putea controla 20 de miliarde de euro prin Fondul Suveran de Dezvoltare. Tradiție de final de mandat a coborât din nou în curtea guvernului. Premierul demis, Sorin Grindeanu, a stat de vorba azi dimineață cu jurnaliștii în curtea Palatului Victoria. Le-a spus că va prezenta săptămâna aceasta un bilanț al guvernării sale din ultimele 6 luni. Sorin Grindeanu a mai spus că se aștepta ca Mihai Tudose, acum ministru al economiei, să fie numit în funcția de șef al noului guvern. Însă, ce-ar mai fi de spus? Ce lasă în urmă guvernarea Grindeanu? Un minus la bugetul de stat, de pensii și de șomaj de peste 2 miliarde de lei, arată datele Ministerului de Finanțe. Deficitul este de 3 ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. De vină ar fi cheltuielile bugetare, cu mult mai mari decât încasările. Anca Grădinaru explică. Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat cât și bugetele de pensii și de șomaj, a încheiat primele 5 luni ale acestui an cu un deficit de 2,17 miliarde de lei. Asta înseamnă 0,27% din produsul intern brut. Deficitul este de aproape 3 ori mai mare față de aceeași perioadă anului trecut, ceea ce pare paradoxal, în condițiile în care, după primele 4 luni ale anului, bugetul era încă pe plus. Președintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, explică cum a fost posibilă această inversare a situației. Pe partea de venituri bugetare, avem o creștere de 7,9% față de aceeași perioadă anului anterior. Față de o proiecție bugetată, sau un proiect de buget făcut o creștere de aproape 14%. Deci suntem cam la jumătate la nivelul creșterii veniturilor față de ceea ce s-a bugetat, în special dintr-o colectare foarte slabă la TVA, unde avem în continuare performanță foarte modestă, minus 5% față de aceeași perioadă anului anterior, față de un buget făcut cu o creștere de 4,8%, accize, o scădere foarte mare față de proiectul de buget. Pe lângă deficitul bugetar, investițiile publice au scăzut cu peste 50% față de anul trecut, în condițiile în care, oricum, 2016 a fost un an negru în ceea ce privește începerea unor proiecte. Și înainte de plecarea guvernului Grindeanu, prima dezbatere publică privind pragul pentru abuzul în serviciu este organizată mâine la Ministerul Justiției. La discuții vin reprezentanții Ministerului, ai mediului de afaceri și lideri de organizații neguvernamentale. Ministrul Tudorel Toader spune că trebuie impus un prag, dar Procurorul General Augustin Lazăr se opune în continuare. Cu amănunte, Elena Tudor. La discuțiile de mâine vin reprezentanții Ministerului, ai mediului de afaceri și liderii organizațiilor neguvernamentale. Ministrul interimar al Justiției, Tudorel Toader. Mâine va fi dezbatere la care sunteți invitați. După dezbaterea cu societatea civilă, după dezbaterea cu profesioniștii dreptului, vom trage concluziile și vom stabili procedurile de urmat. Procurorul general Augustin Lazăr se opune și spune că nu e nevoie de un prag pentru abuzul în serviciu. Săptămâna trecută, Curtea Constituțională a motivat faptul că pragul valoric este obligatoriu, iar legiuitorul trebuie să reglementeze acest lucru. Noi suntem de părere că nu trebuie niciun prag și că este foarte clar, așa cum a fost făcută propunerea prima dată de Ministerul Justiției. Este o propunere pe care o susținem. Săptămâna viitoare, luni, este programată a doua dezbatere. Vor participa reprezentanții instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, ai asociațiilor profesionale, ale magistraților, dar și ai mediului academic. Să mai spunem că președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarce, afirmă că oportunitatea stabilirii unui prag valoric pentru abuzul în serviciu ține doar de competența Parlamentului. Ea a precizat că instituției pe care o conduce nu i s-a cerut încă un punct de vedere pe această temă. Ascultați știrile Europa FM. Principesa Margareta și principele Radu se află în Elveția, unde vor sta câteva zile la reședința privată a regelui Mihai. Într-un comunicat, Casa Regală a României anunță, citez, starea de sănătate a regelui Mihai este fragilă, dar stabilă. Raluca Hatman. Casa Regală transmite că regele Mihai este liniștit, are mulțumire sufletească și apreciază îngrijirea echipei sale medicale. Alături de majestatea sa sunt permanent angajați ai casei regale, detașați în Elveția, și două maici ortodoxe, precizează aceeași sursă. La începutul acestei săptămâni, principesa Margareta, custodele coroanei, și principele Radu s-au deplasat în Elveția. Vor sta câteva zile alături de rege la reședința sa privată. În vârstă de 95 de ani, regele Mihai I este ultimul monarh din țările Europei de Est. S-a retras din viața publică la începutul lunii martie a anului trecut, când Casa Regală a anunțat că a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant și leucemie cronică și a fost supus unei intervenții chirurgicale la o clinică din Lausanne. Înapoi în țară, la Iași, un copil de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit în față de un cablu în timp ce aștepta la un semafor. Băiatul a fost înconjurat pur și simplu de cablul gros care a târnat deasupra străzii și care a fost agățat de un autobuz. Violeta Cincu transmite. Incidentul s-a petrecut în apropierea spitalului de recuperare din Iași. Autobuzul a atins cu trapa de aerisire cablul de telefonie și șufa metalică pe care l-a tras de pe stâlp. Copilul se afla pe trotuar și intenționa să traverseze spre partea în care se află biserica din intersecție. Băiatul de 12 ani a fost pur și simplu înfășurat în cablu. Șoferul autobuzului a oprit după câțiva metri după ce a auzit țipetele trecătorilor. A fost testat cu alcool. Testul nu consumase alcool. Reprezentanții companiei de transport public din Iași ridică din numeri, deși este instituția care închiriază stâlpii și ar trebui să monitorizeze respectarea legii și faptul că trebuie asigurată o înălțime minimă de 5 metri și jumătate față de sol pentru cabluri. Și reprezentanții primăriei se apără prin comunicate. Au transmis de vineri o adresă prin care solicitau verificarea rețelelor în urma furtunii de pe 23 iunie. Starea copilului este gravă, traumatism craniofacial cu plăci tăiate la nivelul buzelor, fractură de maxilar, fracturi dentare și comoție cerebrală. Deocamdată atât de la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În Tulcea, 5 persoane au fost rănite azi dimineața după ce mai multe butelii cu GPL au explodat într-o gospodărie. Acolo au ajuns mai multe ambulanțe și un elicopter smurd care i-au preluat pe răniți. Până acum se știe că proprietarii locuinței comercializau butelii GPL și că explozia a fost provocată de un incendiu. Vom reveni. În cătușe la examen, așa a fost adus ieri un elev din Argeș la prima probă scrisă a bacalaureatului. Tânărul este în arest preventiv după ce a fost acuzat de trafic de droguri de mare risc. Ana Sorescu transmite. Un elev din Argeș care se află în arest preventiv pentru trafic de droguri de mare risc a fost adus la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat cu cătușe la mâini. El a fost prins la începutul lunii mai cu 3 grame de metamfetamină și de atunci se află în arest. Elevul a fost adus în sala de examinare sub escortă și încătușat și a fost păzit de polițiști pe durata probei. Procurorii din Cot au încheiat rechizitorul și au dispus trimiterea elevului în judecată sub acuzația de trafic de droguri de mare risc. Ca urmare, în timp ce tânărul va susține miercuri proba obligatorie a profilului, la tribunalul Argeș se va judeca în camera preliminară cererea de verificare a măsurii de arest preventiv. Judecătorii vor decide dacă mențin starea de arest sau înlocuiesc cu o altă măsură. Elevul a susținut probele orale în arestul IPJ Argeș. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Cazul unui patiser din Statele Unite care a refuzat să facă un tort pentru o nuntă gay ajunge la Curtea Supremă. Patiserul a refuzat comanda pentru că i-ar fi afectat convingerile religioase. Este un dosar sensibil pentru că opune principii importante, libertatea confesională și interdicția discriminării în funcție de orientare sexuală. Raluca Hatmanu explică. În acest dosar se înfruntă patiseria Masterpiece Cake Shop și Comitetul Drepturilor Civile în statul Colorado. Pe de o parte, patiserul care a refuzat să facă un tort de nuntă pentru un cuplu gay a făcut apel la convingerile sale religioase. Să accepte această comandă i-ar fi displăcut lui Dumnezeu, a declarat bărbatul. De cealaltă parte, ACLU, o influentă organizație de apărare a libertăților, susține că acest caz este mai mult decât o nimica toată. Dacă un magazin se vrea deschis publicului, atunci el trebuie să fie deschis tuturor. Așadar, Curtea Supremă are de examinat un dosar sensibil. Audierile încep în luna octombrie. Decizia de a analiza acest caz a fost anunțată chiar în ziua marcării a 2 ani de la hotărârea istorică prin care Curtea a legalizat căsătoriile între persoane de același sex pe întregul teritoriu american. Informația momentului de la administrația Meteo: vin zile caliculare cu temperaturi chiar și de 39-40 de grade Celsius. ANM a emis mai multe atenționări cod galben și portocaliu. Astfel, mâine va fi cod galben de vreme extrem de călduroasă în Banat, Crișana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și local în Transilvania. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 33 și 36 de grade. De asemenea, joi va fi cod portocaliu de caniculă, 39 de grade și pe arii restrânse chiar 40 de grade vor fi în județele Dolj, Olt și Teleorman și în zona joasă de relief a județelor Caraș-Severin și Mehedinți. Urmăriți site-ul europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! FC Viitorul a câștigat cu 3-2 un amical cu formația slovacă NK Celje. Alexandru Cicăldău a reușit o dublă în interval de numai 4 minute în prima repriză, iar Alexandru Stoica a marcat golul victoriei în minutul 70 după ce adversarii egalaseră. Echipa lui Hagi va juca joi alte două meciuri de pregătire cu NK Aluminii din Slovenia și cu echipa rusă Amgar Pern. Aflată în cantonament în Olanda, FCSB a renunțat la amicalul cu Shakhtar Donetsk din cauza distanței prea mari pe care jucătorii ar fi trebuit să o parcurgă până la locul de disputare ales de ucraineni. Roșalbaștii și-au programat în locul acestei partide un joc cu o echipă formată din fotbaliști olandezi liberi de contract. Unul dintre cei mai importanti jucători ai lui CFR Cluj din perioada de glorie de la finalul anilor 2000, Emanuel Culio, revine în Gruia la 33 de ani. Autorul golurilor celei mai mari victorii din istoria clubului, 2-1 în deplasare cu AS Roma în grupele Ligii Campionilor în 2008, mijlocașul argentinian era acum liber de contract și a semnat pe două sezoane. Vândut în 2011 la Galatasaray pentru 2 milioane de euro, Culio a jucat ultima oară în Liga Spaniolă la Mallorca și a trecut ca la mai multe echipe din Turcia și Spania în ultimii ani, fără să lege două sezoane în același loc. CFR Cluj este cea mai activă echipă din Liga 1 pe piața transferurilor în această vară, cu 11 achiziții până în prezent, sub comanda noului antrenor Dan Petrescu. Russell Westbrook a fost desemnat MVP-ul sezonului în NBA. În sondajul pentru cea mai importantă distinție individuală a basketului american, fundașul echipei Oklahoma City Thunder i-a devansat pe James Harden de la Houston Rockets și pe Kawhi Leonard de la San Antonio Spurs. În vârstă de 28 de ani, Westbrook a avut evoluții senzaționale în stagiunea recent încheiată. El a devenit al doilea basketbalist din istorie care termină un sezon în NBA cu medii din două cifre la trei categorii diferite: puncte, pase decisive și recuperări. Doar Oscar Robertson în 1962 a mai reușit această performanță, ce i-a atras legendarului fundaș al echipei Cincinnati Royals porecla de Mr. Triple-Double. Revenind la distincțiile din acest sezon, să mai spunem că titlul de antrenorul anului i-a revenit lui Mike D'Antoni de la Houston Rockets. Pivotul campioanei Golden State Warriors, Draymond Green, a fost desemnat cel mai bun apărător, iar grecul Giannis Antetokounmpo de la Milwaukee Bucks, jucătorul cu cel mai mare progres. 13 și aproape 17 minute. Următoarele știri vin la ora 14 cu Manuela Nicolescu. De acum petrecem ore de vară alături de Sorin Nicolescu. Bună ziua, bine v-am găsit! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode ever.